Het NOS-journaal. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft de strafzaak tegen het Wagner-huurlingenleger toch geseponeerd, melden Russische staatspersbureaus. De zaak zou van tafel zijn omdat de mars naar Moskou is stopgezet. Gisteren bleek nog dat de zaak niet was stopgezet. Intussen is het privévliegtuig van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin geland op een militaire vliegbasis in Belarus, meldt een waarnemingsgroep in dat land. Het is niet bekend of Prigozhin aan boord is. In de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade is een tweede verdachte opgepakt. Die zou betrokken zijn geweest bij het wegmaken van het lichaam van het jongetje. Deze verdachte wordt volgens het OM nergens anders van beschuldigd en mag in vrijheid het onderzoek afwachten. Dick Schreuder is per direct vertrokken bij PEC Zwolle. Hij promoveerde dit seizoen met PEC naar de Eredivisie en had nog een contract voor 2 jaar. Volgens verschillende media gaat hij aan de slag bij een Spaanse club. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer de hele dag over het geklapte landbouwakkoord. Naar alle waarschijnlijkheid weer met trekkers voor de deur. Farmers Defence Force heeft zijn achterban namelijk opgeroepen om naar Den Haag te komen. Voor GroenLinks is het debat chef Zagge. Leider Jesse Klaver voert zelf het woord, nadat hij in de aanloop al fors kritiek uitte op het onderrondje van landbouwminister Adema met de coalitiepartijen bijvoorbeeld, vlak voordat het doek voor de onderhandelingstafel viel. En op het CDA dat het kabinet nog altijd in onzekerheid laat over heronderhandelingen van het regeerakkoord. Dat wordt nu na de zomer. Het lijken sowieso pittige laatste weken te worden in Den Haag in de aanloop naar het zomerreces. Asiel ligt ook nog op tafel en er volgt ook nog een fundamenteel debat over het klimaatfonds. 35 miljard euro groot. Vanmiddag wordt ook nog eens de nieuwe voorzitter gekozen van de Eerste Kamer, waar de machtsverhoudingen sinds de statenverkiezingen anders liggen. En ontvangt premier Rutte de secretaris-generaal van de NAVO en een aantal lidstaten voor een mini-top op het Catshuis. Alle reden om te gaan praten vandaag met Jesse Klaver. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt geen auto meer, toch? Nee, klopt. Moet u nou straks met die bakfiets dwars door die trekkers donderdag? Ja, dat zit er dik in. Maar op mijn werk komen zal ik zeker. Ja, wat vindt u eigenlijk van die oproep van Farmers Defence Force? Nou, kijk, het is ieders recht om te demonstreren. En dat zal ook soms hinder opleveren. Alleen waar ik groot bezwaar tegen heb, is dat ze die tractoren worden echt ingezet als intimidatiemiddel. En dat vind ik problematisch. En ik vind dat de politiek hier niet voor moet zwichten. En eigenlijk zwichten we daar al heel lang voor. Het kabinet durft niet echt tot keuzes te komen. Omdat ze gewoon bang zijn, dat is ook heel vaak gezegd door Adema, dat er weer protesten komen. De boeren hebben hun kans gehad, hebben bijna een jaar mogen praten. Nu moet de politiek gewoon doorzetten hoeveel tractoren er ook voor de deur staan. Ja, maar u zegt ze worden ingezet als intimidatiemiddel. Vindt u dan dat die trekkers niet voor de deur van de Kamer mogen staan? Dat is aan de burgemeester om te bepalen. Ja. En daar hou ik me altijd heel keurig aan over die bepaalt waar ze wel of niet... Want demonstratierecht in dit land? Precies, waar ze wel of niet mogen staan. Maar als de voorman van Farmers Defence Force gewoon zegt... Bijna in dreigende taal spreekt dan wel naar vertegenwoordigers van landbouworganisaties, dan wel naar de minister, dan wel naar Kamerleden, dat ze niet moeten denken dat wij hier beleid kunnen maken, want dan komen ze wel eventjes verhaal halen. Dat is echt onacceptabel. Daar gaan we ook niet voor wijken. Dus u vindt dat de leider van Farmers Defence Force de politiek intimideert? Ja, dat doet hij, inderdaad. En voelt u zich ook geïntimideerd? Geen seconde. Ik laat me door niemand vertellen in dit vak wat ik wel of niet moet doen. De enige naar wie ik echt luister, dat is Jolijn. Dat is uw vrouw. Ja. Oké, goed om te weten voor de kiezers. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waar gaat u in hemelsnaam de hele dag over praten, meneer Klaver? Nou, wat mij betreft kunnen we heel kort praten. Wat ik wil weten is, gaan ze eindelijk beginnen met de heronderhandelingen? Het CDA heeft aangegeven dat ze die 2030-doelstelling niet accepteren. En daar is mevrouw Van der Wal, de minister, nog steeds op aan het wachten. Want het wetsvoorstel, dat komt maar niet naar de Tweede Kamer. Oh, dus het debat gaat over het CDA, niet over het landbouwakkoord? Nee, het debat gaat eigenlijk over hoe het kabinet in gijzeling wordt gehouden door het CDA. En daarmee het land. En daarom heb ik grote zorgen over. Op migratie komen ze er niet uit. Op landbouw komen ze er niet uit. Terwijl de opgaven enorm zijn. Als ik met bouwbedrijven spreek op dit moment. Ja. Die zijn plannen aan het maken om mensen te gaan ontslaan. Omdat ze zien dat de opdrachten opdrogen. En dat komt voor een belangrijk deel vanwege stikstof. En dat omdat de vergunningen niet loskomen. Zeker. Ja. Dus u richt uw pijlen op het CDA. Wat wilt u van ze horen eigenlijk? Nou, ik richt ze niet per se op het CDA. Ik richt ze op het landsbelang staat centraal. Ja. En wat ik nu zie is dat het CDA dat enorm blokkeert. En wat ik van hen wil weten, als je zo'n grote mond hebt gehad... Ja. Dat het heronderhandeld moet worden, dat hele regeerakkoord... dan kan je niet zeggen, nou, dit is nog niet het moment. We doen het wel even na de zomer. Kijk, maar dat zeggen ze wel. Ja, dat zeggen ze wel. Maar normaal gesproken zijn het politieke partijen die een kabinet dragen. Nu is het een kabinet dat een politieke partij draagt. En eigenlijk werkt aan de overlevingskansen van het CDA. Dat vind ik niet acceptabel en dat moeten ze zelf ook inzien. Ja, dus wat wilt u dan? Wat ik wil is dat de heronderhandelingen starten. Voor de zomer? Voor de zomer. Maar daar gaat u natuurlijk helemaal niet over. Nou, daar gaan wij. De Tweede Kamer uiteindelijk gaat over wat het kabinet wel of niet doet. En als een meerderheid van de Tweede Kamer dat steunt... Ja, dan moeten die onderhandelingen starten. Maar in alle eerlijkheid, het is niet meer geloofwaardig... dat ook premier Rutte blijft volhouden dat er niet heronderhandeld hoeft te worden... Of D66, die met ronkende teksten campagne hebben gevoerd... waarin ze zeiden, stem vooruitgang. Nou, vooralsnog zijn ze de stilstand in dit kabinet aan het faciliteren. Dat is gewoon echt niet goed voor Nederland. En daarmee moeten we snappen, het is te politiek. Er wordt te klein gedacht en alleen maar over hoe we hier deze coalitie drijvende houden. Ja. Dit land staat stil. Maar u bent politicus, u loopt al een tijdje mee. U bent inmiddels een ervaren controleur van de regering. Dan weet u ook dat als er niet heronderhandeld is... dat het regeerakkoord nog staat. En dat u het kabinet daarop moet afrekenen, inclusief het CDA. En dat zegt het CDA zelf ook, namelijk het huidige regeerakkoord... of coalitieakkoord, of hoe je het ook wilt noemen. Dat is geldend tot het moment dat wij gaan heronderhandelen. Misschien gaan ze wel helemaal nooit heronderhandelen. Dat zeggen ze. Maar wat er nu gebeurt is dat het wetsvoorstel, de nieuwe stikstofwet... die is nog steeds niet naar de Tweede Kamer gestuurd... en ook niet naar de Raad van State gestuurd. En dat komt omdat het kabinet er niet over eens is... welke datum daarin moet staan. Het stikstoffonds, dat is nog niet zo lang geleden behandeld in de Tweede Kamer... Daar waren zowel BBB als GroenLinks tegen. Daarmee is er geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, voor de wet die dat fonds moet openen? Precies, voor de wet die dat fonds moet openen. Daar is geen meerderheid voor. Waarom? Omdat ze geen keuze kunnen maken... in of die 2030 wordt losgelaten of niet. En daarmee zie je dat dit land stilstaat. Dus ze zeggen wel, het regeerakkoord telt. Ja. Maar dat is alleen maar woord. In daad betekent dat niks. Nou ja, de minister voor stikstof, Christiane van der Wal, zegt bij hoog en laag vol te houden, ik hou vast aan 2030, want dat hebben we nu helemaal afgesproken. Zeker. En totdat Wopke Hoekstra bij mij in de gang staat, ga ik daarvan uit. En verder klopt. Zien we dan wel. Daar gaat ze ook echt vanuit. Maar het wetsvoorstel wat er ligt, wat er zou moeten liggen... het is de stikstofwet die dat allemaal regelt, die komt niet naar de Tweede Kamer. De wet over het fonds... Wat die ligt nog ter consultatie, toch, die stikstofwet? Nou, die consultatie is nu afgelopen. Ook bij de Raad van State? Nee, die zou... Ik druk me verkeerd uit. Ik zei de Tweede Kamer, maar die is niet naar de Raad van State gestuurd. Nee. En dat moet toch eerst gebeuren voordat een wet bij u terechtkomt? Ja, maar het begint met het naar de Raad van State sturen. En wat ik bemerk, is dat ze zeggen... nee, het regeerakkoord staat... maar alle stappen zou moeten zetten op basis van het regeerakkoord... die gebeuren niet. Waarom niet? Ze zijn het daar niet over eens. En daarmee proberen ze elkaar te helpen... zodat er maar geen kabinetscrisis... ze doen net alsof er geen kabinetscrisis is... om die maar te voorkomen. Want stel je voor, en daarmee staat het land stil. En dat vind ik echt, echt heel kwalijk. Hoe lang kunnen we nou nog wachten? 2019 was de eerste uitspraak over stikstof. 2019, we zijn geen steek opgeschoten. Nee, we zijn 5 jaar verder. We opgeschoten dan. Vanuit uw standpunt gezien buitengewoon blij moeten zijn... met de recente ontwikkelingen rondom het klappen van het lampenakkoord. Want u vond het sowieso in de eerste plaats al helemaal niks... dat daar partijen uit de polder om een tafel gingen zitten. U vond dat de politiek in Den Haag, dus het kabinet en de Tweede Kamer... daarover moeten gaan. Nou, hebt u zin gekregen, want de minister gaat nu zelf aan de slag. Ja, maar dat ja en nee ben ik er tevreden mee. Nee, wat mij betreft, we hadden er een jaar geleden al de keuzes gemaakt. Namelijk toen kwam Van der Wal, was ongeveer rond deze tijd... met het beruchte kaartje waar ze mee kwam. Toen hadden we volgens mij gewoon moeten doorpakken. De coalitie heeft besloten om daar een landbouwakkoord van te maken. Op voorspraak van Johan Remkes. Ja, ik had daar niet veel verduzie, maar daar is over gesproken. En als je dan na zo'n lange tijd het mislukt, dan ben ik geen tevreden man. Dan denk ik, verdorie, dan hebben we gewoon heel veel tijd weggegooid. Ja. En nu moet je dat dus heel snel doorpakken als kabinet. Maar dat is nu eenmaal een gegeven geworden. U wilt dat het kabinet zelf aan de slag gaat en dat u zelf kan meesturen vanuit de Kamer. Nou, dat is nu de situatie. Zeker. Overigens, als u de hele dag gaat debatteren over een geklapt landbouwakkoord, is het wel handig als je alle stukken hebt, toch? Zeker. Die hebt u niet. Nee. Waarom gaat u dan debatteren? Nou, we hebben nog niet alle stukken. We hebben heel veel stukken gekregen. Het conceptakkoord hebt u gekregen, maar u hebt nog niet het verslag van de gespreksleider, Chris Kalder. En dat komt, we hebben even rondgebeld. Zowel de woordvoerder van de minister als van Chris Kalder zelf zeggen. Ja. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk pas na het debat, vrijdag. Ja, dan moet het debat. Kijk, ik heb zo dadelijk sta ik op de regeling. Dat is het moment hier in de Tweede Kamer waarin we met elkaar afspreken hoe ziet die agenda eruit. Daar heb ik een belangrijke vraag. Ik wil namelijk dat Rutte ook bij dit debat is. En Wopke Hoekstra ook. Die zijn er niet bij. En als die er niet bij kunnen zijn om agenda technische redenen, wat mij betreft wordt het debat dan uitgesteld. Nou, en dat geldt ook voor als niet alles. Er is een Eurotop donderdag, dus de premier kan er niet bij zijn. Nee, dat begrijp ik. Dan moet het debat wat mij betreft maar op een ander moment. En dat geldt ook voor alle relevante stukken. Het is een beetje raar om een debat te hebben als nog niet alle stukken er zijn. Ah, dus u zegt, als de stukken er niet zijn, dus inclusief het verslag van de gespreksleider, en als de minister-president er niet bij kan zijn omdat hij in Brussel moet zijn bij de Eurotop, dan verplaatsen we het debat. Wat mij betreft wel. Dat ga ik in ieder geval straks voorstellen bij de regeling. Omdat ik echt vind, dit is chefzagge. Dit gaat ook over de toekomst van het kabinet. Daar hoort de premier bij. Daar hoort trouwens ook de minister van Buitenlandse Zaken, minister Hoekstra, bij. Want die heeft de hele boel op scherp gezet. En je hebt alle stukken nodig. En als dat om welke reden dan ook niet lukt om dat voor het debat te leveren. Ik had die informatie niet die u wel heeft. We hebben het voor deze uitzending, nog even gecheckt. Ja, nee, dat geloof ik direct. Dus ik zeg maar, je hebt alle informatie nodig, anders kan je niet goed debatteren. En anders ga je het dubbel doen en dat moet je niet willen. Dus alle stukken op tafel en de aanwezigheid van de minister-president. Exact. En als dat om agendarische redenen en om procedurele redenen rondom die stukken niet lukt, dan het debat maar verplaatsen. Exact. Naar volgende week. Ja, klopt. Nou ja, volgende week staat er ook nog een ander debat dat ook tamelijk belangrijk is. Dat gaat over het klimaatfonds. He, want u had het net over het stikstoffonds. We hebben ook nog een klimaatfonds. Ja. Daar zit 35 miljard in. Daar hangen 122 maatregelen aan die de minister voor Klimaat en Energie heeft voorgesteld, Rob Jetten. Nou, daar is in de coalitie in elk geval een meerderheid voor, want dat is daar allemaal uit onderhandeld. En de grote vraag is, iedereen gaat natuurlijk vanuit dat GroenLinks met zoveel geld en zoveel maatregelen eigenlijk wel tekent bij het kruisje en vanzelf mee gaat stemmen. Doet u dat ook? Wij tekenen niet bij het kruisje. Dat doen we met geen enkele wet. Mm. En zeker ook niet bij dit fonds. Het gaat namelijk over zo ongelooflijk veel geld. 35 miljard. Dat je als controleur van de regering heel goed moet kijken of die wet goed in elkaar zit. En of het geld wel op de plekken komt daar waar je het wil hebben. Met andere woorden? Dat we nog heel scherp het debat aangaan. En dat dus, of wij dat gaan steunen, moet blijken in het debat. En dat hangt er ook vanaf wat we allemaal binnenhalen. Want we hebben daar allerlei wijzigingsvoorstellen voor. Mijn collega's Joris Thijssen en Suzanne Kreuger, die hebben daar werken op dit moment aan allerlei voorstellen. Ja. Om ervoor te zorgen dat die wet beter wordt. Ja. Met andere woorden, de steun van GroenLinks is onzeker. Die is niet vanzelfsprekend, onze steun. Zoals dat bij geen enkele wet is. Omdat we dat altijd heel inhoudelijk bekijken. En waar we dus echt onzeker? Ja, ik kies daarin mijn eigen woorden, maar die is niet vanzelfsprekend. Huh? Kijk, het is nog geen gelopen race dat u met dat fonds instemt. Nee, dat klopt. En we kijken echt naar de inhoud. En misschien kan ik even één stapje terug doen waarom dat zo belangrijk is. Want je denkt, het gaat over 35 miljard en klimaat. Daar moet je wel automatisch voor zijn. Hmm. Dit heeft ook ooit gespeeld, nog niet zo lang geleden, met extra geld voor het onderwijs. Dat 8 miljard euro. Hmm. En dat was geld voor onderwijs, dus en heel veel geld en onderwijs, dus daar moet je wel voor zijn. En eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer waren daar inderdaad voor. Omdat je er niet. Ik ook, zeker. Ja. Daarom zeg ik, alle partijen, daar horen wij zelf bij. Omdat je er eigenlijk niet tegen kan zijn. En wat je ziet, op het moment dat er veel geld wordt uitgegeven, dan lijkt het alsof de Kamer niet meer kritisch kijkt hoe wordt dat geld uitgegeven. En bij onderwijs hebben we gezien dat het geld op manier is uitgegeven dat het niet in de klaslokalen terecht is gekomen. En dat betekent dat je niet alleen moet kijken hoe groot is het bedrag, maar vooral hoe wordt dat geld uitgegeven. En dat gaan we dus, dat is ons vaste voornemen, dat doen wij sinds die 8 miljard. Daar zijn we niet kritisch genoeg op geweest. Doen we dat op al het extra geld wat er komt. Extra geld zijn we voor klimaat, heel graag. Maar je moet wel zorgen dat het goed wordt uitgegeven. Met andere woorden, het moet doelmatig zijn. Het moet doelmatig zijn en het moet vooral ervoor zorgen dat je de doelen die je hebt, dat je die ook echt haalt. En dat was bijvoorbeeld even het stapje terug naar het stikstoffonds. Ja. Ook daar was het volstrekt niet helder of die 24 miljard, of als je dat had uitgegeven, of je dan aan het einde van dat geld je doelen wel had gehaald. Nou, dat is niet acceptabel. Nee, met andere woorden, zodra plannen vanuit het kabinet niet doelmatig onderbouwd kunnen worden, dus dat duidelijk is dat het doel ook gehaald gaat worden en dat het niet is het doel zoekt geld, geld zoekt doel, eerlijk gezegd, liever gezegd. Ja. Geld zoekt project, kunnen ze fluiten naar uw steun. Dan zijn wij daar buitengewoon kritisch op. En dan zullen we met voorstellen komen om dat te verbeteren. Want laat ik wel zijn, een klimaatfonds is nodig voor die hele transitie. Maar als je nu ziet, er gaat zo ongelooflijk veel geld naar alle grote vervuilers, zonder dat daar een verplichting voor die vervuilers op zit om ook echt de doelen te halen. Ja, dat wordt één grote subsidiemachine. Ja, maar goed, tegelijkertijd zeggen andere partijen, meer aan de rechterkant van het politieke spectrum, allemaal tot uw dienst, zijn we op zichzelf ook nog wel enigszins voor, maar het moet wel kunnen. En als we kijken naar de capaciteit op het elektriciteitsnet bijvoorbeeld, als bedrijven die transitie willen maken, maar niet kunnen omdat ze geen aansluiting krijgen, ja, moet je ze dan in de tussentijd extra gaan belasten terwijl die mensen hun goede wil tonen? Nou, op dit punt kan ik niet anders zeggen dan dat er dat in ieder geval de mensen die zeggen dat er die wijzen op de problemen op het elektriciteitsnet, dat die groot gelijk hebben. En daar zit mijn fundamentele probleem op dit moment bij de klimaataanpak van dit kabinet. Ze hebben vooral heel veel geld wat ze proberen weg te zetten. En met subsidies proberen ze zaken te regelen. Maar het netwerk wordt niet snel genoeg verzwaard. En daarmee gaan we voor allerlei problemen komen. Nou, en dan kun je dus hele mooie plannen hebben. Heel veel geld uitdelen. Mm. Maar dan weet je één ding van tevoren zeker. Dan haal je de doelen dus niet. Nou, als je het netwerk niet nog sneller gaat verzwaren, dat is dus geen kwestie van geld. Dat is het aanpassen van procedures. Want nu zijn vergunningentrajecten voor het aanleggen van het netwerk veel te lang. En sorry, als je dat niet aanpast, dan komen we echt in de problemen. Ja, maar dat wil niet zeggen. Die netwerkbeheerders zeggen, we hebben geen handjes en er is nog zoiets als stikstof. Dus we krijgen de vergunning niet. Ja. Dan zijn we weer terug bij af. Ja. Ik wou zeggen, dan is de cirkel helaas rond. Ja. Is minister Van der Wal aan het onderhandelen met uw partijgenoten in de Eerste Kamer eigenlijk? Want zij is afhankelijk van uw steun, dan wel van de BBB. En als ik goed ben geïnformeerd, kijkt ze eerder toch naar u dan naar BBB? Is dat ook uw indruk? Ze weten in ieder geval dat er met ons constructief te praten valt over de aanpak van stikstof. En ik denk dat dat anders is dan met BBB. Er wordt nog niet met ons gesproken. En dat vind ik ook echt een signaal dat het kabinet er gewoon zelf niet uit is. En dat krijgen we vanuit verschillende kanten van het kabinet ook wel te horen over al die verschillende wetten. Ja, eerst moeten we er samen uitkomen voordat we met jullie gaan praten. Dus de contacten met het kabinet op heel veel onderwerpen zijn best wel beperkt. En als je dan vraagt, ik weet het niet, maar misschien moeten we een keer met elkaar overleggen, want die wetten komen ook naar de Tweede of de Eerste Kamer. Hoor je toch heel vaak, we zijn er gewoon nog niet uit in de coalitie. We moeten eerst nog even in de coalitie met elkaar praten. Mm. 2 jaar geleden zeiden we nog, we doen een nieuwe bestuurscultuur. Het wordt opener. We gaan daar met de oppositie over spreken. Vooralsnog is het gewoon misschien nog wel erger dan voor 1 april 2021. Ja, maar goed, dat is natuurlijk van zo oud als de weg naar Rome, zou ik bijna willen zeggen. Om een kabinet in het zadel te houden met 4 partijen die het over veel niet eens zijn, is dat soms ook nodig. Ook voor de bestuurbaarheid van het land. En als ze dat niet zouden doen, staat u natuurlijk weer bij de interruptiemicrofoon om te wijzen op de bestuurbaarheid van het land. Nee. Maar dit is precies het punt. Het in het zadel houden van een kabinet. Dat is precies waar voor mij de schoen wringt. Het doel moet niet zijn een kabinet in het zadel houden. Het doel moet zijn de juiste dingen doen voor Nederland. En het is nu verworden tot hoe zorgen we ervoor dat het kabinet niet valt, want anders komen we in een bestuurlijke crisis. Ik zeg, die bestuurlijke crisis die is er nu al, omdat ze niks meer voor elkaar krijgen. Ja. En het kabinet in het zadel houden heeft mij in al die 13 jaar hier in het park nog nooit geïnteresseerd. Goede dingen doen voor het land wel. Ja, maar goed, daar heb je ook bestuurlijk draagvlak voor nodig. En dan komen we op de bestuurbaarheid van het land. En als u om u heen kijkt, in die Tweede Kamer zitten daar inmiddels 20 fracties. Ja. Overigens is er morgen, geloof ik, een ronde tafelgesprek over de wet politieke partijen. Omdat in de ogen van sommigen niet alle politieke partijen het even nauw nemen met de uitgangspunten van de democratische rechtsorde. Wat is uw standpunt daar eigenlijk? Want er worden verschillende mensen gehoord. Ja. Die hoorzitting wordt gedaan door mijn collega Laura Bromet. Die zal daarbij zijn. En wat ik vind is dat er inderdaad partijen zijn die democratie ondermijnen. Daar heb ik eerder al voorstellen voor gedaan. Bijvoorbeeld als het ging over Forum voor Democratie, heb ik eerder voorgesteld dat ik vind dat zij niet bij vertrouwelijke briefings over de oorlog in Oekraïne mogen zijn. Is daar ooit iets van terechtgekomen eigenlijk? Nee. Daar heb ik namelijk niet voldoende steun voor gekregen. En dat is, vind ik heel zonde en tamelijk onbegrijpelijk. Ik heb eerder ook, bijvoorbeeld, zeker als het gaat over Forum voor Democratie, de hoeveelheid BV's, ik ken geen politieke partij die BV's heeft, nou deze club wel. Daar gaat zoveel geld in om, dat daar veel beter onderzoek gedaan naar zou moeten worden. Wat daar nou precies gebeurt. Dus dat zijn allemaal zaken waarvan ik zeg, dat moet veel beter onderzocht worden. En als er sprake is van duidelijke banden, bijvoorbeeld in dit geval tussen Forum voor Democratie en Rusland, of in ieder geval de wijze waarop zij over Rusland spreken, dan vind ik niet dat je hen vertrouwelijke informatie moet geven. Nee, maar goed, mensen uit hun kamp zullen ongetwijfeld tegenwerpen dat als je heel, heel scherp neerzet wat de democratische rechtsorde is en dat je daar nooit meer kritiek op mag hebben, omdat je dan bijvoorbeeld wordt verboden of wordt verbannen uit het parlement, dat je dan ook aan de vrijheid van meningsuiting komt en de vrijheid van vereniging bijvoorbeeld. Zeker, maar daarom mag je van mij altijd kritiek hebben op de rechtsorde. Dat is geen enkel probleem, sterker nog, dat doe ik ook regelmatig. Maar er zijn grenzen aan wat toelaat. Kijk, in het parlement, daar hebben we immuniteit. Daar kan je van alles zeggen. Ja. Maar op het moment dat er wordt opgeroepen, of op het moment dat er wordt gesproken op een wijze, over journalisten bijvoorbeeld. Ja. En dat die daardoor hinder ondervinden in hun werk. Dat de NOS niet meer met NOS op hun plopkap naar een demonstratie kunnen gaan. Ja. Dat er zo'n sfeer wordt gecreëerd, dan is dat niet bescherming van je democratie. Ja. Dan is dat ondermijning van je democratie. En dat is een heel dun lijntje. Ja. Maar ik vind dat we die democratie kost wat kost moeten beschermen. En als er krachten zijn die dat uithollen met democratische middelen, dan moeten we dat tegengaan. Die ronde tafelconferentie komt er geloof ik op initiatief van Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Die zei Forum voor Democratie ondermijnt de democratie. Dat is gewoon zo. Bent u dat met hem eens trouwens? Ik heb ze eerder een bedreiging voor de democratische rechtsorde genoemd. En dat, zo zou ik het, zo, dat is hoe ik het zelf noem. Dat heeft ermee te maken met de wijze waarop ik vind dat zij koketteren met geweld. Het eerder hebben gehad over, hoe zeg je dat? Het in opstand komen, dat ze dat wel een goed idee vinden. Dat de tribunalen zouden moeten komen. De bestorming van het parlement waar eerder mee is geflirt. Ik vind dat heeft zeer gevaarlijke trekken. Ja, en wat zou daarvan de consequentie moeten zijn dan? Nou, een consequentie, kijk, ze zijn democratisch verkozen. En uiteindelijk of een partij wel of niet wordt verboden, dat kan trouwens nu ook al. Dat is uiteindelijk aan de rechter. Dat is niet aan. Maar de rechter heeft een wet nodig. Zeker, maar daarom moet je kijken. En ik weet nog niet hoe je dat goed moet doen, want daar ben ik heel terughoudend in. Precies om alle redenen die u noemt. Ja. Maar uiteindelijk zal dat niet aan de politiek moeten zijn, maar is het aan de rechter. Ja. Het tweede is de hygiëne die je in een parlement hebt en hoe je met elkaar omgaat. En dat je optreedt als er dingen worden gezegd die bijvoorbeeld journalisten aangaan in het parlement. Als die met naam en toenaam worden genoemd, dan vind ik dat je als parlement moet ingrijpen en dat niet moet accepteren. En hetzelfde geldt als er complotten worden verspreid door deze clubs over andere collega-politici, waardoor allerlei bedreigingen met zich meebrengt. Over Volt gesproken, krijgt u een cadeautje terug eigenlijk? De verbinding wordt heel slecht, meneer Kokkelman. Ik hoor u bijna niet. Ja, ik doe natuurlijk op een GroenLinks statenlid dat voor Volt stemde, waardoor u een zetel kwijtraakte in de Eerste Kamer. Nou, zijn vanmiddag verkiezingen voor de nieuwe Kamervoorzitter aan de overkant, althans zo was dat vroeger, voor de verbouwing van het Binnenhof. Bent u al zeker dat Volt op Melie Vos gaat stemmen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Want daar ben ik schijn, hè, ook nog weer, die stemming. Precies, en daar ben ik niet bij betrokken. Dus dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de verhoudingen nu liggen in de Eerste Kamer. Oké, goed. Nou, dat gaan we allemaal vanmiddag zien, want daar wordt dan over gestemd. U zei al net, ik wil de premier erbij hebben komende donderdag. Er is een eurotop, maar er is vanmiddag ook nog een soort mini-top op het Catshuis rondom de ontwikkelingen in Rusland in NAVO-verband. Mm-hmm. Als voorbereiding voor die grote top in Vilnius. Daar wordt natuurlijk voor gesorteerd door een aantal landen, met name uit Oost-Europa, voor de eerste stappen voor een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. In elk geval zou daar een soort tijdspad moeten worden uitgerold. Bent u het daarmee eens eigenlijk? Nou, ik vind het wat de definitieve plek van Oekraïne moet zijn, dat weet ik nog niet precies. Ik vind het wel goed dat we proberen na te denken over wat is het post-war, dus na de oorlog scenario voor Oekraïne. En hoe zorgen we ervoor dat ze dan voldoende veilig zijn? En we weten dat de vorige keer nadat de Krim is binnengevallen, dat de veiligheidsgaranties die we toen hebben gegeven niet voldoende waren. Dus dat er ook naar de NAVO wordt gekeken. Dat begrijp ik heel goed. Dus ik snap dat daar naar wordt gekeken. Ja, maar u hebt daar het definitieve oordeel nog niet over geveld. Nee, omdat ik denk. Dat klopt. Omdat je bij dit soort vraagstukken. Er zijn hele complexe en ingewikkelde vraagstukken. En dat probeer ik zo goed mogelijk van alle kanten te bekijken. Mm. Hebben jullie bij GroenLinks eigenlijk een abonnement op de Financial Times? Ja. Hebt u daar ook een mevrouw Kaag in gelezen? Vanochtend? Ja? Nee, vanochtend niet. Nee. Die zegt daar dat de Europese Unie zich moet voorbereiden om een Unie te worden van 35 lidstaten. Dus voorbereiden op uitbreiding. Ja, dat snap ik. Is dat eigenlijk logisch dat de minister van Financiën dat zegt? Nee, volstrekt niet. Maar ik snap inmiddels over de hele taakverdeling binnen het kabinet sowieso al niet zo heel veel. Zou ze namens het kabinet hebben gesproken? Het kabinet spreekt met één mond overigens, tenslotte. Ja, nou, ik, dit is volgens mij niet een kabinetsstandpunt. Dat er toetreding zou moeten zijn. Kijk, GroenLinks is altijd wel van mening geweest dat je moet proberen die Unie zo groot mogelijk te maken. En er zijn een aantal lidstaten op de Balkan.